إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول الله تبارك وتعالى أنا سمع الله سبحانه وتعالى كتك كتاب تاك القرآن الكريم الرجال قوامون على النساء ونوم ndio wasimamizi wa wanawake wanaume ni wasimamizi wa wanawake wayakulu kadhalik asema tena Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'mini يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ndugu zangu ni katika imani tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kufika katika msikiti huu Al-Masjid Sunnati Salafia lakini pia kwa kutupa afya njema ambayo tunaendelea kumwabudu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala eleweni ndugu zangu katika imani Allah Subhanahu wa Ta'ala asema atangaza kuhusiana na wanaume kwamba wao ndio wasimamizi wa wanawake qala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa wanaume ndio wasimamizi wa wanawake na ukiona wanawake wanavyoishi wanaishi maisha ya vurugu vurugu mmomonyoko wa maadili unapatikana jua kuna mapungufu katika usimamizi basi kila mmoja ashike nafasi yake kila mmoja afanye lile ambalo yeye ni haki kwake yeye kulifanya Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu na anamjua akamuumba mwanamke kwa kuwa anamjua, akamlazimisha kuvaa jilbab. Jilbab ni vazi lavaliwa kuanzia juu ya kichwa mpaka chini. Akamwambia mtume, ya ayuha nabiyu, ewe mtume, kulli azwajika, sema waambie wake zako, wabanatika, na binti zako, wanisai almu'minin, na wanawake wa Kiislamu. Hawa, haya makundi matatu yote haya, wake wa mtume, watoto wa mtume, na wanawake wote wa Kiislamu ambao sio wale wake wa mtume wala sio watoto wa mtume, wanawake wa Kiislamu jamii nyingine, familia nyinginezo, wote hawa hukumu yao ni moja, yudinina alaihinna min jalabibihinna, wajigubike majilbabu yao. Dhalika adana an yurafna, wakifanya hivyo itapelekea wao wajulikane kwamba ni wanawake wa Kiislamu. Fala yu'dhain, hawataudhiwa, yani hawataudhiwa ni mabarobaro mitaani kwa kuwa wamevaa stara, wamevaa Kiislamu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kwamba anawajua wanawake ni wenye kutembea vurugu vurugu, akawaita kwenye tauba, kwamba waombe msamaha. Kama mtu alikuwa anatembea uchi, anavaa vurugu vurugu bila kujua, atake istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Allah akasemaje, wa kana Allahu ghafurar rahima. Na bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni mrehemu, ni msamehevu. Yaghfiru dhunuba jami'a, anasamehe madhambi yote. Lakini rahima ni mwenye na huruma. Ikiwa wewe ulikuwa wafanya hivyo, wavaa vurugu vurugu, wavaa dera tupu, ukatembea zako kaenda zako sokoni, hujui kama huna stara hapo, ulikuwa unakosea. Sasa Allah anakuita katika tauba, akwambia Allah subhanahu wa ta'ala ni msamehevu na ni mwenye na huruma, kwa hiyo tubia, Allah atakusamehe. Lakini pia wewe mwanamme ambaye umeiachia familia yako, si mkeo, si watoto wako, si mtoto wa mjomba anaishi naye hapo nyumbani, si shangazi yako, si nani, wote umewaachilia, huna unayemsimamia, aina al-qawama, usimamizi wapi? Huna unayemsimamia hata mmoja. Na wale ambao nao wanajifanya eti wanavaa stara, lakini stara ya kijanja janja, stara ya kwamba naenda msikitini, huko msikitini nitakutana na shekhe Maaba, nitakutana na ustadhi fulani na fulani, ataniona na alishawahi kunifundisha kwamba haifai kutembea hivi vurugu vurugu, kwa hiyo hapo atavaa stara, atavaa hijabu yake iliyotimia. Lakini ukikutana naye mtaani huko, wamkuta amevaa vurugu vurugu, hawa nao pia watakikana watubie. Hii sio dini yetu sisi, tuliikuta tutaiacha, watakuja wengine wataikuta wataiacha. Kwa hivyo hizi amri zimetoka ni am, zinaenea kwa wote. Wanatokea wengine wanasema hapana, kuvaa jilbabu sawa, lakini kuvaa niqabu hiyo ilikuwa inawahusu tu wake za mtume, kwa hiyo haina haja ya kuvaa niqabu mwanamke wa kawaida ambaye si mke wa mtume. Anakuja analeta shubhatun shaytaniyatun, hii ni shubha ya kishaitani. Allah subhanahu wa ta'ala ameleta amri ama, amri amun, imeenea kwa wote. Wewe unakuja unavua baadhi ya watu, hawa wajistiri hivi, hawa wabakie tu kiholela holela. katika al-ulama walioenda na msimamo kwamba kuvaa niqab ni sunna na sio wajib ni Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Lakini pamoja na hivyo asema, pamoja mimi msimamo wangu ni kwamba ni sunna, lakini siwezi kumuacha mke wangu na mtoto wangu atembee uso wazi, kutokana na fitna iliyojaa katika zama zetu hizi. Mtume alayhi salatu wassalam anasema sijapatapo kuacha fitna itakayo wadhuru wanaume katika umati wangu kama fitna ya wanawake. Fitna ya wanawake ni fitna mbaya sana. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratun Nur aya ya 31, aendelea kumwambia mtume, wa kul lil mu'minati, sema uwaambie wanawake wa kiumini, wanawake wa Kiislamu, yaghdudna min absarihinna, wateremshe chini macho yao. Mwanamke wa Kiislamu ni yule ambaye ana aibu, atakiona hapa wanaume wameketi, hiyo njia yaweza imshinde kupita. Huyo ndo mwanamke wa Kiislamu, ana haya, ana aibu. Wa kul lil mu'minati, sema uwaambie wanawake wa kiumini, bi maana wa Kiislamu, yaghdudna min absarihinna, wateremshe chini macho yao. Wayahfadna furujahunna, na wazihifadhi tupu zao. Wala yubidina zinatahunna, wala wasidhihirishe mapambo yao. Illa ma dhahara minha, isipokuwa yale ambayo yenyewe yanadhihiri. Hata uvae jilbabu vipi, ha? Yanadhihiri. Kisha waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihin, na waziteremshe khimari zao mpaka kwenye vifua vyao. Aya hii ilishuka mwanzo kabla ya ile aya tuliyoitanguliza ya jilbab. Aya hii ilikuwa inazungumzia khimar, ni kitambaa kikubwa ambacho anajifunga mwanamke kwenye kichwa chake mpaka kwenye mabega yake mpaka katika kifua chake. Baada ya kuletwa aya hii ambayo mafuhumu yake al-ulama wamehtilafiana baadhi, aliulizwa samahatu Sheikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala haula hadhihi al-aya, kuhusiana na aya hii. Faajaba rahimahullah, akajibu Allah mrehemu, ikhtalafa al-mufassiruna fi maana hadhihi al-aya, wafasiri wameikhtilafiana katika maana ya aya hii. Ala aqwalin, kwa kauli nyingi tu. Al-qawlu al-awwal, kauli ya kwanza. Rawa al-hakim fi al-mustadrak, amepokea Imamu al-Hakim katika mustadrak yake. Wa Ibn Hibbana kadhalika, Ibn Hibbana fi sahihihi, katika sahihi yake. Wa Sa'id bin Mansur kadhalika, al-Imam Sa'id bin Mansur fi sunanihi, katika sunani yake. Wa Ibn Abi Shaybah kadhalika, Ibn Abi Shaybah fi al-Musannaf wa ghayruhum, na wengine wasiokuwa hao. Bi asanidihim, kwa isnadi yao wote hao. An ibn Mas'ud, kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, annahu qala, kwamba Abdullah ibn Mas'ud kasema, wala yubidina zinatahun, wakati anaifasiri hiyo wala yubidina zinatahunna. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wala yubidina zinatahun, wala wanawake wasidhihirishe mapambo yao, wasionyeshe mapambo yao, qala radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud akasema, azina mapambo, asawaru au aswar, wadamlaj au adamluj, walkhilkhal, walkurt, walkilada. Asema ni vile vidani ambavyo anavaa mwanamke, na bangili, na vikuku, wenyewe wajua, na vipuli, ndio mapambo yaliyomaanishwa hapa, na vingine vinavyovaliwa ni mwanamke au kujipaka katika mwili wake kama zina. Azina maanao, zina maana yake nini? Ni mapambo, kitu alichojipamba nacho mwanamke, akikionyesha mwanamme al-ajanib wa pembeni, ni mtihani. Huenda fitina ikaanzia hapo. Kwa maneno ya Ibn Mas'ud, ina maana mwanamke akijipamba, akajitia rangi za midomo, akajitia sijui vipini vya pua, akajitia uwanja, akajitia vipuli, mabangili, vikuku, mikufu, hivi vitu vyote hivi kisheria, kisheria visionekane. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akataka ile khimar ianzie juu kichwani mpaka ifunike shingo. Aljaib ni mahala panapoingia kichwa katika nguo. Kama ni kanzu, pale kichwa kinapoingia. Kama ni fulana, pale kichwa kinapoingia. Ndio jaib. Sasa kama amevaa cheni, amevaa vipuli, lakini aambiwe avae khimari mpaka kwenye shingo, vitaonekanaje? Hii ni dalili ya wazi kwamba vitu hivi havitakikane vionekane. Kwa hiyo mwanamke ikawa anatakikana avae hijabu ya kisheria, bimaana ya jilbab, lifunike yale mapambo yake aliyojipamba. Kana nisa usalaf, walikuwa wanawake wawema waliotangulia, mtu anaonyesha jicho moja kwa ajili ya one njia, mimi moja tu basi. Wanawake wa Mtume wanatuambia ilivyoshuka aya iliyotangulia huko nyuma, baada ya muda kidogo wakatoka wanawake wa Kiansari kama vile makunguru, ni weusi, bimaana wamejiziba hijabu miili yote, wanaonekana macho tu. Leo aja mtu asema, ah, hii nikabu bwana haifai, sio wajibu, hii nikabu achaneni nayo, hivi na hivi. Wataka nini wewe? Ikiwa wanawake wa zama zile walikuwa waonekana macho tu, je, hawa wanawake wetu wa zama hizi? Na kila kuchapo imani za shuka. Hiyo ni kauli ya kwanza, na huko mbele Sheikh atazungumza baada ya kauli zote hizi. Asema kauli ya Ibn Mas'ud ndiyo kauli ya sawa katika kauli zote hizi, ya kwamba mwanamke atakikana afiche kila alichojipamba nacho, akifiche avae jilbab. Lakini msimamizi wa haya ni mwanamme. We mwanamme ukiwalegelege nyumbani, ndio ambao kwamba utaacha watu wote wa pale wadoro wawe, yani hawafati dini. Usiseme ah, mimi naangalia tu mke wangu. Ah, na ule mtoto wa mjomba wako anaishi naye, na shangazi yako, na mtoto wa ndugu yako anaishi naye. Ukiwa wewe ndio mwanamme pale nyumbani, wewe ni msimamizi wa wanawake wote, ni mkeo, ni mtoto wako, ni shangazi yako, mamako mdogo, na mwingine na mwingine, hata mjakazi wa nyumba aliyekuja kuosha vyombo, naye pia awe chini ya amri yako. Mjakazi wangu, habari za hapa ni sala tu, hapa si kuosha vyombo ukakaa, unaswali hapa na unaenda sokoni umevaa hijabu, sitaki upuuzi hakaza. Lakini sasa ah, watajua wenyewe bwana, si kila mmoja atahukumiwa kivyake. Utaulizwa wewe, kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote nyinyi ni wachungaji, na nyote kila mmoja ataulizwa kutokana na uchungaji wake. Usiseme ah bwana mimi ah, atajua mwenyewe. Hata wewe utajua mwenyewe, maana ushaambiwa wewe ni msimamizi. Allah akakupa cheo, lakini wajishusha kusudi, Allah akashasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Lakini wewe ukajirudisha nyuma mwoga. Aogopa, ajua akimwambia mke wangu hili silitaki, nitaambiwa nipe talaka. Na yeye ampenda sana, sasa itakuwaje? Sasa afadhali atulie tu. Wewe vipi bwana? Aliyeweka kuoa ndiye aliyeweka talaka. Akasema at-talaqu marratan. Ndio wewe huyo. Sasa vipi unaogopa wewe? Simamia sheria za Allah subhanahu wa ta'ala nyumbani kwako. Na mkuta mtu sokoni huko, yajifutua kwa wenzake. Eh? Tutaka dola. Sheria za Kiislamu zisimame hapa. Tayibu sisi sote tunataka hiyo. Lakini hizo sheria za Kiislamu wewe nyumbani kwako ushaanza kuzisimamisha? Maana kuna baadhi ya sheria watakikana uzisimamisha wewe mwenyewe pale nyumbani kabla ya kule, kabla waliyul amr al-khalifa. Bado hajatoa amri huko, wewe kuna sheria watakikana uzisimamie nyumbani kwako. Tayari ushaanza kuzisimamia wewe. Ili tukimpata huyo kiongozi, basi yeye kazi yake ni kuamrisha tu, watendaji wapo. Wataka sheria za Kiislamu, wewe mwenyewe mzinzi, wewe mwenyewe mlevi, wewe mwenyewe mshirikina, wewe mwenyewe mubtadi, wewe mwenyewe mambo yote unayo wewe. Umeshindwa kusimamia hizi ndogo ndogo tu. Je, siku ya kuja kuambiwa umemsingizia fulani zina, lala utie bakora 80 ndio utaweza? Watu wasimamisha sheria za Allah majumbani kwao mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala atakapotuletea sheria za Allah kwa makhalifa na mawalii na maimam. Isimamishe sheria unayoiweza nyumbani kwako. Naam, kuna sheria huziwezi. Sheria ya kwamba eti mwanao amezini huko, wasema mimi ni baba nasema mpigeni mawe mpaka afe. Hili si lako. Hili ni la amiri, hili ni la khalifa, hili ni la kiongozi. Sheria ya kwamba mwizi asema huyu ni mwanangu kaiba mkateni mkono, hili si lako. Hili ni la kiongozi, ni la amiri hili. Lakini kuna sheria wewe pale nyumbani za kuhusu wewe kama baba. Ukisema wamsubiri ya amiri aje, mtakufa nyote hapo nyumbani washirikina, mtakufa nyote watu wa bid'a, mtakufa nyote hapo nyumbani ni wala riba, baba mlariba, mama mlariba, mtoto mlariba, mjukuu mlariba, watu wote wako kwenye vyama vya riba. Eti mwasubiria khalifa asimame ndio aje aseme riba haifai. Mtu mtamwadhibu akifanya hivi, akiingia kwenye masakosi. Utasubiri aje mtoto wako asubiri, aje kitukua asubiri, bado mwafa wa shirikina. Kuna sheria zisimamie wewe kama hizo sheria za ushirikina. Mambo ya kwenda kwenye maramli, waganga wa kienyeji kuvaa stara, wanaume vile vile kuvaa mavazi ya Kiislamu. Wewe mtoto mdogo ana miaka 10, tokea nkichanga mpaka ana miaka 10, kazi yako ni kumvisha visuruali na vijifulana. Wadhani huyu akija akifikia umri wa miaka 15 utamweza tena? Humwezi huyu. Hata akivaa jilbabu siku moja ya harusi, kama ni mtu wa sunna mathalan, akifika kwa mume wake aendelea na yale yale uliomkuza nayo ya kuvaa visuruali. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba hizi sheria hizi wanaume wao wanatakikana wazisimamie katika majumba. Wasiwaache wanawake wao kama wao. Mwanamke ukimwachia, Mtume akasema khuliqna min dhila, waliumbwa kutokana na mfupa wa mbavu wa Adam. Wa inna awwaja min dhila, na kile kilichopinda hasa katika mbavu alahu ni pale juu, na mwanamke ni hivyo hivyo, ni kule kwenye kichwa. Ukitaka kumlazimisha mbavu waivunja. Kwa hivyo lazima uende naye taratibu mpaka anyoke. Kwa hivyo ndugu zangu ni katika imani, tuelewe kwamba hii kauli ya kwanza ya Ibn Mas'ud ndiyo kauli ambayo kwamba ni ar-rajih, ni kauli ya sawa ambayo Waislamu wanatakikana waifanyie kazi. Qala illa ma dhahara minha ay athyabu wal jilbab. Aendelea Ibn Mas'ud, isipokuwa kile kinachodhihiri katika mwanamke hawezi kukistiri, asema yani zile nguo zake za juu na jilbabu. Baadhi ya ulama wakaenda na kauli ya kwamba mwanamke kama mwanamke ana baadhi ya sehemu katika miili yake huwa ni sehemu zinaonekana kwa kudhihiri hata akivaa jilbabu. Hata akivaa jilbabu sehemu hizo zinadhihiri. Cha msingi yeye sasa avae jilbabu. Hata hizo sehemu zikidhihiri, maadamu kavaa jilbabu pana ambalo limestiri mwili wake, hayo mengine akidhihiri sika yako nje ya uwezo wake. Mwanamke leo hii anavaa nguo, akija kule waona yule kavaa jinsi lile nguo inavyoonya, au kavaa nguo mwili wote umeshikwa ni ile nguo, yani ile nguo na mwili vimegandana kama mtu aliyevaa kanzu alafu akamwagiliwa maji, vimegandana, eti kavaa hijabu huyo. Nimevaa baibui. Baibui limemchora mwili wake ulivyo. Huyu hajavaa. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasalamu akasema akhir zaman. Zama za mwisho huko. Kutatokea wanawake ambao ni saud kasiatun ariatu. Ni wanawake ambao wamevaa lakini wako uchi. Amevaa nguo tano kidogo. Lakini akitembea yuko uchi. Mumilatu. Wamepinda wanawake hao. Wakitembea wanajisukuma sukuma kwa ajili ya kuwaonyesha wanaume maumbile yao. Mailatu. Wanawapindisha na kuwalingania wenzao wanawake kama wao kwenye hilo. Ruusuhunna. Vichwa vyao wanawake hao. Kaasnimatil buktil maila. Ni kama nundu ya ngamia iliyopinda. Billahi alaikum. Ni wanawake wangapi leo hii wakutana naye washangaa huyu mbele wapi? Kichwa ni kirefu nyuma na mbele. Ana chogo ni ndefu kweli kweli. Pako na shida, huyu angezaliwa hivi kweli angeridhika huyu? Ameweka kilemba, ameweka kijitenge, ameweka sijiua, ameweka vitu gani? Msururu uko nyuma. Yaani akitembea paka kile kichwa cha yumba yumba hivi. Ndio hawa Mtume kasema ruusuhunna kaasnimatil buktil maila. Vichwa vyao ni kama nundu za ngamia zilizopinda. Ila anuhunna, sema wala nini hao? Kwani wanalaana? Wewe wapenda mke wawe na laana? Mtoto wako awe na laana, mama yako mdogo awe na laana. Kwa nini usimsimamie aina al-qawama? Usimamizi wapi? Kwa hivyo hii kauli ya kwamba mwanamke atakikana ajistiri mwili wake mzima na jilbabu na nikabu yake ndiyo kauli ya sawa. Iliposhuka aya Mtume akazungumza hadithi akasema ma asfala al-kabaini min al-izari fa fi an-nari, kilichoshuka chini ya kongo mbili katika izari ni motoni. Izari bimaana ya kikoi. Mmoja katika wanawake amuuliza Mtume, ya Rasulullah, wa kaifa tasna an-nisa bi dhuyulihin, sasa wanawake wafanyaje basi na vile vinguo vyao vifupi fupi wafanyaje wanawake? Qala yurkhinahu dhira'a, yurkhinahu shibra, wazidishe kwenda chini shibri moja. Qalat, mwanamke amuuliza Mtume, idhan tankashifu aqdamuhunna, basi kama ni hivyo ya Rasulullah, nyayo zao zitaonekana. Qala yurkhinahu dhira, watapeleka chini, watazidisha hiyo nguo dhiraa moja. Kwa hiyo mwanamke akaamrishwa nguo yake apeleke chini dhiraa moja, nyayo zizibwe. Billahi alaikum, ikiwa nyayo imeambiwa izibwe, hivi nyayo na uso kipi kina fitna zaidi kuliko kingine? Aljawabu maarufu, jawabu liwazi. Mtu yoyote akienda kumchumbia mwanamke amuangalie nyayo, amuangalie uso. Kwenye uso ndipo kwenye uzuri wa mwanamke. Sasa vipi izibwe nyayo ambayo madhara yake ni kidogo, uache uso. Ndio mfahamu kwamba hii Qur'an si kila anayesoma anaifahamu malengo yake yalivyo. Wanawake wanatakikana wavae stara zilizokamilika, wavae hijabu za kisheria, na wale wasiwaige wanawake wa kikafiri, na wale wasiwaige wanawake wa kishirikina. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'du. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. أيها ndugu zangu katika imani, na wahusia sambamba na kuihusia nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ndugu zangu ni katika imani, eleweni kwamba mwanamme ndio msimamizi wa mwanamke. Ikiwa wewe utamwachilia mwanamke atafanya mambo ya ajabu ajabu, mambo ya vurugu vurugu, mallahu bihi alim, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayefahamu, lazima asimamie mwanamke. Wewe unasema ah, mimi bwana mwenyewe sitaki ngoma kwenye harusi yangu, lakini ni hao wanawake watajua wenyewe. Utafanyiwa ngoma na ushirikina juu. Bali si ushirikina, mambo ya kitaghuti yataletwa. Siku hizi nasikia haya, kuna usiku wa ngoma na usiku wa vyombo. Usiku wa ngoma mbali na usiku wa vyombo mbali. Yafikia paka bibi harusi mwenyewe ni kijibinti kidogo, kiko na aibu, hakijiwezi, aambiwa atoke nje, kapambwa, stare iliyokamilika hamna, katiwa mawanja, mahina, mapiko, masela, atoke nje aende akachukue keki amlishe babake. Tendapi sisi Waislamu? Ukisema namba basi huyo maada kila kitu haramu. Sio kila kitu. Mbona hatuwakatazi kuja kuswali hapa kama kila kitu tunasema ni haramu? Wanaume simamieni wanawake, kwani fitna ya wanawake ndio iliwapoteza wana wa Israeli. Mkiwa legelege, eleweni, familia zitaangamia. Mwisho itakuwa wanawake ndio wasimamizi, wanaume ndio wako chini. Wewe kama mwanamme watakikana uwe na amri pale nyumbani, ajulikane mwanamme nani, mwanamke ni nani. Nunua majilbab, nunua hijabu za kisheria, nunua niqab, zilete, vaa mke wangu. Wewe akitaka kitenge wamnunulia, akitaka sijui kijora wamnunulia. Lakini je, hijabu uliwahi kumnunulia? Jilbabu la kisheria na nikabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kalitangaza wazi ndani ya Qur'ani, fi surati al-Ahzabi aya 56 ya 59. Ewe mtume, waambie wake zako na watoto wake wa kike na wanawake wote wa Kiislamu, yudinina alayhinna min jalabibihin, wajifunike majilbabu yao. Dhalika adana an yurafna fala yu'dhain, hilo litapelekea wajulikane ni wanawake wa Kiislamu, ni wanawake wa kichamungu, hawatoudhiwa. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Lakini jueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni msamehevu mwenye na huruma. Leo mtu afikia binti anaivaa stara yake jilbabu zuri la kisheria, ambwa hao ni watu wamepitwa na wakati bwana. Wewe kama unataka kuoa bwana, chukua mwanamke ambaye kwamba wa kisasa. Wa kisasa ni yupi? Ni yule ambaye wewe ukitia trouser yeye anatia suruali. Wewe ukivua jinzi yeye anavua track suit au nini? Chochote kile. Ili mradi naye pia avaa kama wewe. Ni mtu wa kisasa. Haki sawa kwa wote? Ndio. Hakuna haki sawa kwa wote, hiyo hamna. Allah subhanahu wa ta'ala amemleta mwanamke akampa haki zake, na akampa mwanamme haki zake. Kila mmoja ana haki zake, na kila mmoja ana mavazi yake, na kila mmoja ana mambo ambayo anahusiana nayo. Mambo ya kiibada ndiyo ibada zinaenda sawa sawa. Sala magharibi ndiyo mwanamke atazisali tatu na mwanamme pia tatu vile vile. Kwa hivyo ndugu zangu ni katika imani. Leo hii mujitama, maadili yameporomoka. Watu heshima zimekwisha hamna. Kwa sababu gani? Hamna kawama. Hamna usimamizi katika majumba. Leo hii wakija wale sijindo wakina nani wa kutetemeka wale, panajaa hapo sokoni hapaonekani. Wakija watu wa mazinga ombwe, soko linajaa. Wakija watu wa miziki gani sijui, soko linajaa hapo. Lakini misikitini ukitembelea wakati wa madurusu, Ustadhi Bakari utamkuta ameketi na watoto wa, na watu watatu wanne. Hapa ndio hivyo hivyo. Na sehemu nyinginezo si, yani ni watu wote wako hivyo. Kwa nini? Hamna kawama. Hamna usimamizi. Usimamizi lazima watu wawe na tajididi. Yakulu Allah tabaraka wa taala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi yale mambo ambayo wako nayo watu mpaka wao wenyewe wajibadilishe nafsi zao. Mkiamua kubadilika, mtabadilika kweli, mtakuwa Waislamu hasa wa kweli kweli. Lakini mkiwa hamtaki kubadilika, basi eleweni mtaendelea hivyo hivyo, huku wasali huku mshirikina, huku wasali huku mzinifu, huku wasali huku mlariba, huku wasali huku mcheza kamari, huku wasali huku wanywa pombe, huku wasali hakadha wa kul mashit. Sasa utakaa hiyo sala yako haitokusaidia kitu. Allah asema walau ashraku la habita anhum ma kanu yaamalun. Watu kama watashirikisha, matendo yao yote yanaporomoka. Wewe swali mpaka uwe na sikida kubwa kama kifu. Lakini kama kuna wakati uenda kwa mpiga ramli, huna kitu wewe, ukifa ni motoni. Kwa hivyo lazima wanaume wawe wasimamizi wa kikweli kweli katika majumba yao, ili waweze kusimamia nyumba zao vizuri, siku ya kiyama wakiulizwa wawe na la kutoa jawabu. Maana kila mmoja ataulizwa siku ya kiyama kutokana na usimamizi wake. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arna al-